בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות גניבה הלכה א'. הגנב משלם תשלומי כפל. א'. על פי מה שכתב רבנו ז"ל במאמר אשרי העם של השגחה, שעל ידי שבירת תאוות ממון ממשיכין השגחה שלמה, ושבירתה על ידי הצדקה, ועל ידי זה זוכין לבחינת המשכת וקבלת התורה, שעל ידי זה אנו סמוכין לעיניו יתברך, ועל ידי זה ההשגחה שלמה, דהיינו שהולך הרעות בהכאה וחוזר לעיניו יתברך בבחינת שוב נא הבט משמיים וראה, שזה בחינת השגחה שלמה, עיין שם היטב. וזה בחינת השלומי כפל, כי הגנב מסלק השגחתו ידבח, כמו שאמרו רבותינו זה, שמפני זה הגנב חמור מגזלן, כי הגנב עשה עין של מטה כאילו אינה רואה וכו', נמצא שכופר ומסלק השגחתו ידבח, ועל כן אין לו תקנה עד שישוב יתקן מה שפגם, דהיינו שיחזיר בחינת השגחה שלמה, דהיינו בחינת כפילת הרעות, שהרעות נמשך מלמעלה בהכאה, וחוזר ונצטייר בעיניו יתברך כנל, וכמבואר שם היטב, עיין שם. וזה בחינת תשלומי כפל, כי השגחתו יתברך מלובשת בהשפעה, כי אחר הבריאה השם יתברך משגיח על עולמו, להשפיע על השפע וחיות ורב טוב לבית ישראל, בבחינת תמיד עיני השם אלוקיך בה, דהיינו השגחתו בעיניו ידבח. ופרש רש"י, לראות מה היא צריכה, דהיינו שמשגיח להשפיע על מה שצריכה. וכמו שכתוב שם, למטר השמיים תשתה מים. והמטר הוא בחינת כל ההשפעות וכל החפצים והשירות שבעולם, כמובן מזה בדברי רבנו ז"ל. נמצא שבכל החפצים והשירות שהם השפעות הבורא יתברך, מלובש בהם השגחתו יתברך. ועל כן הגנב שנפל לתאוות ממון עד שסילק השגחתו יתברך, דהיינו שבא לידי גניבה שהיא בחינת שמסלק השגחתו יתברך כנ"ל, על כן צריך לשלם כפל שהוא בחינת השפעה כפולה, שהיא בחינת השגחה שלמה, שהיא בחינת כפילת הרעות כנ"ל. ועתה, מובנים ונכונים מאוד דברי רבותינו ז"ל, שאמרו שבשביל זה הגנב חמור מגזלן, שזה משלם כפל וזה אינו משלם. כי הגנב עשה עין של מטה וכו'. כי בשביל זה דייקה משלם תשלומי כפל דייקה. כי כפל הוא בחינת השגחה שלמה כנ"ל, שזה תיקון על שעשה עין של מטה כאילו אינו רואה. דהיינו שסילק ההשגחה כביכול. ועל כן נשלם כפל בחינת השגחה שלמה שהוא כפילת הרעות כנ"ל, כי הרעות מלובש בהשפעה והחפצים כנ"ל. ג. וזה בחינת צדקה שעל ידה נמשך השגחה שלמה. וזה בחינת התורה שהיא בחינת השגחה שלמה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לא תירא לביתה משלג ככל ביתה לבוא שנים. שניים, היינו התורה שנאמר בנתון תיתן, פתוח תפתח, הענק תעניק. היינו, שהתורה ששם השגחה כנ"ל, כל מצוותיה הם שניים שניים בחינת כפל. כדי להמשיך על ידי זה בחינת השגחה שלמה שהיא כפילת הרעות כנ"ל. וזה בחינת שהתורה היא כלולה משני לוחות הברית, והיא בחינת שניים מקרא, בחינת לבו שנים הנ"ל. כי התורה היא בחינת ההשגחה שלמה שהיא בחינת כפילת הרעות כנ"ל. ועל כן עיקר לשון כפול נאמר במצוות צדקה, כמו שכתוב נתון תיתן וכו'. וכך היא המצווה שייתן ויחזור וייתן. כי עיקר המשכת ההשגחה שלמה בחינת התורה כנ"ל היא על ידי צדקה כנ"ל, והיא בלשון כפול כנ"ל. ועל כן, צדקה שקולה ככל התורה כולה. כי על ידה נמשך כל התורה הכנל. ועל כן כל ההשפעות נמשכים על ידי צדקה כמובן. כי על ידי צדקה נמשכת ההשגחה שלמה, שעל ידי זה נמשכים כל ההשפעות כנל. ועל כן אין צדקה כצדקת ארץ ישראל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי עיקר הצדקה להמשיך השגחה שלמה כנל, ועיקר ההשגחה נמשכת רק בארץ ישראל, כמו שכתוב תמיד עיני השם אלוקיך בא כנל. ועל כן שם עיקר הצדקה. והגנב, שהוא ההפך ממש, כי צדקה היא שבירת תאוות ממון, כמו שמבואר שם במאמר הנ"ל, בבחינת רוחה נחית וכולי אין שם. כי בצדקה הוא משבר תאוותו של ממון ונותן ממונו לאחרים, דהיינו לעניים, ועל ידי זה נמשך השגחה שלמה כנ"ל. ועל כן הוא בבחינת כל התורה כולה כנ"ל. ועל כן הוא בבחינת לבוש שנים כנ"ל. והגנב הוא ההפך, שנפל לתאוות ממון עד שבא לידי גניבה, ועל ידי זה סילק ההשגחה הכנ"ל. ועל כן הגנב הוא פורק עול כל התורה כולה, כמו שרואים בחוש, וכמו שמובא בדבר רבנו ז"ל באלף בית, שכיוון שבא לגניבה והותר לו ממון חברו, הרי הוא מוכן לכל עוון ולכל חטא וכו'. וזה שהנביא כולל כל התורה בחטא גניבה. כמו שכתוב בזכריה על העוברים על התורה, זאת תעלה יוצאת וכו', כי כל הגונב מזה וכו', וכל הנשבע וכו', הוצאתיה וכו', ובא אל בית הגנב וכו'. וגם, איסור שבועה לשקר בכלל גניבה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל שדיבור לא תגנוב כנגד לא תישא, שכל הגונב וסופו להישבע לשקר. ועל כן גם כאן צמחן הכתוב זה לזה. נמצא שכלל כל העבירות שבתורה בגניבה, כי גניבה היא בחינת הסתלקות השגחתו ידבח, שזה בחינת פגם וביטול כלל התורה כולה. כי התורה היא ההשגחה. ועל כן תיקונו כפל, שישלם שניים לרעהו להמשיך השגחה שלמה בחינת השפעה כפולה. שזה בחינת כלל התורה, בחינת צדקה, שהיא בחינת לבוש שנים, כנ"ל. ד. ועל כן אין כפל נוהג רק בבית דין סמוכין. כי שלושה דיינים הם בחינת אלה ראשי בית אבותם, שהם בחינת שלושה ראשים, בחינת שלושה אבות, שהם בחינת תלת גוונין דהנה, שיש להם כוח להמשיך ההשגחה שהיא בחינת תלת גוונין דהנה ובתיין, בחינת התורה שהיא בראשית, תמן רשא, תמן בת, שמעי בת וראי, כמבואר שם במאמר הנ"ל. ועל כן, די כשלושה דיינים שהם בחינת כלל התורה, כי הם רבים, בחינת הלכה כרבים, כמובא בזוהר הקדוש, להתרבים פחות מתלת ואינו נבן, ומהם יוצא כל ההלכות של התורה, כי הם בחינת תלת גוונין דהנה שהבסיין תלוי בהם, היינו ההשגחה שהיא התורה, והם די כיכולים לדון דין כפל, לתקן ולהמשיך בחינת השגחה שלמה על ידי זה, כי יש להם כוח לתקן ולהמשיך ההשגחה הכנ"ל. ועל כן צריכין לזה בית דין גמור סמוכין. כי צריכין לזה מומחין וסמוכין שיהיה להם כוח לתקן ולהמשיך ההשגחה על ידי הכפל כנ"ל. אבל כשאינם מומחין אין להם זה הכוח, ועל כן אין דנין דין כפל, מאחר שאין להם כוח לתקן תיקון הנעשה על ידי הכפל, דהיינו השגחה שלמה כנ"ל. ועל כן צריכין סמוכין דייקה, כי אין צמיחה אלא בארץ ישראל, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי שם עיקר ההשגחה. ועל כן הבית דין הנסמכין, שהם בית דין גמור, בבחינת תלת גוונין דהנה, בחינת השגחה כנ"ל, הם דייקה יכולים לדון בדין כפל, שהוא בחינת תיקון השגחה שלמה כנ"ל.